إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه نصالنا سلامكم تكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نوسي نفسيان كذلك نفسيانين جويكم شاء الله سبحانه أيها الناس حقيقة كنا أبون جو أباو ونأبتوات بس نفشبوا أولي موبي أولي موسي tajiri awe ni mdogo ama mkubwa illa man rahimahullah muislamu atakikana kuwa na tahadhari juu ya ugonjwa huu ni ugonjwa ambao ni hatari katika mujtamaa wa Kiislamu bali ni sababu ya kumweka pabaya muislamu katika maisha yake ya dunia na maisha ya akhera. Ugonjwa ambao utahsabunahu hayna wa huwa inda Allahi azim. Wengi katika mujtamaa tunachukulia ni suala dogo, lakini kwa Allah ni kubwa. Nao sio vinginevyo bali ni ugonjwa wa kiburi. Kiburi ni ugonjwa mbaya mno. Kiburi kinampata ghaniyun na faqir. Kiburi kinampata mkubwa na mdogo. Kiburi kinampata mweupe na mweusi. Kiburi kinampata mwajiri na mwajiriwa. Kiburi bali kinawapata hata wasomi katika dini. Ayuhannas, baadhi ya wengi inapozungumzwa kiburi, suala hili ulisukumwa kwa wale wenye pesa, akisahau ya kuwa na sisi tuweza tukawa na ugonjwa huu. كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن يا رسول الله. اسمعوا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال له بيانا كاملا شافيا الكافي إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمط الناس. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا له. الكبر بصر الحق وغمط الناس. لو كمولزم تكبر إن تقبلتك ونمارنا كدسويتا صلى الله عليه وسلم أوامبيا الصحابة هنجي بيبوني هدو إنجي بيبوني يولي أماي أنا تبه تبه مفانا النوم دوكا تكيف وشاك هدو إنجي بيبوني يولي أماي تكوى نذرة بونجة نوم كتكيف وشاك نبونجة هي إكاوة نساوة لكن صحابة كمن بيا رسول الله صاب صحابة لشنغا فمن يلي يمكي محمد هيني ببوني يولي أمايا أنا جيب يا كبري حتى كمان يدوم يا رسول الله. كنا بعد يا واتف ومنا كتمت وانا بين أبوزاك يزي ونسافي نزوري أنا بين أكباوه واتف وانا موانقالية وأزوري وأبوه أليوبانا بين فنين أليونولية. Anapenda kivaa kiatu kile anempita sema masha Allah. Sasa ukisema hivyo utakuwa umetufungia mlango wa kuvaa. Tusivae nguo nzuri. Tusivae viatu vizuri. Sallallahu alayhi wasallam akajua ndo mafuhumu ya huyu sahaba na ndo mafuhumu ya wengi. Sallallahu alayhi wasallam akaweka bayani ambayo inambainisha mweupe mweusi tajiri maskini mkubwa mdogo angoke katika ugonjwa huu. Mtume akasema kibri ni basarul haq. Kiburi ni mtu kuonyeshwa haki na akaikataa. Hicho ndo kiburi. Ukiambiwa qala Allah wa qala ar-rasul ukasema tupigie mifano ya masahaba. Walikuwa na masahaba bwana. Hii ndio mifano na maneno yanayotoka katika vinywa vya watu wanapoambiwa qala Allah wa qala rasul. Hao walikuwa ni masahaba bwana. Hao walikuwa ni mitume bwana. Mtu anawekewa haki mezani anaikataa. Ukiambiwa qala Allah wa qala rasul ukaikataa, jua na wewe umechukua ugonjwa huu. Usisubiri aliye na magari yake na majumba yake akasema ndio mwenye kiburi. Hata wewe una kiburi tayari. Kule kuonyeshwa haki na ukairegesha. Bali sehemu ya pili mtume akasema mwenye kiburi ni yule mwenye kuwadharau watu. Yule aliyeonyeshwa haki na akaikataa, kadhalika ikawa sifa yake katika sifa alizonazo ni kuwadharau watu. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن وصيته لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقوله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Luqmani katika maneno anayomhusia mwanawe mazuri, baada ya kuanza na asimshirikishe na Allah, akataja tauhid miongoni mwa wasia anazomhusia mwanawe, wala tusair khaddaka linnas, usiwe ni mwenye kuwadharau watu na kuwafanya watu wote siku zote wako chini yako, bali wala tamshi fil ardi maraha, usitembee katika ardhi ya Allah hali ya kuwa wewe unajivuna, naonekana hakuna mwingine. Inna Allah la yuhib kulla mukhtalin fakhur, Allah pendi mwenye kujivuna na mwenye kufanya kibri katika ardhi hii. Na hawa tuko wengi, hususan mashabab. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haya anayazungumza anamlenga fulani na fulani na fulani katika mujtamaa tulionao, hasatan vijana wa Kiislamu. Innaka lan tahrika al-ard, leo nakuta kijana kaenda dukani kanunua suruali, kiuno chake ni 25 lakini suruali aliyonunua ni futi 40, saizi 40 imekuja mpaka kwenye makalio yake. Kiatu anavaa futi 6, akavaa kiatu futi 8 na 9. Muangalie kijana anavyotembea katika ardhi na kunesa katika ardhi, mfano wa spilingi ambayo inaachiwa kwenda juu na kurudi, ama mtu aliyewekwa kwenye sponji ya magodoro anarukaruka kwenda na kurudi. Hii ndo hali ya vijana wengi katika ardhi hii. Lakini innaka lan tahrika al-ardh wa lan tablugha al-jibala tula, wewe ukaivunja ardhi kwa kunesa nesa kwako, wala kata kunesa kwako kwenda juu na kurudi, wewe ukafikia urefu wa mbingu. Alipoyataja katika sura al-Isra katika mambo ambayo hayafai muislamu kuyafanya, la mwisho alimtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni la kufanya kibri. La mwisho alimtaja katika hizi aya alisema, wala tamshi fil ardi maraha, usitembee katika ardhi hali ya kuwa wewe unafanya kibri. Innaka lam tahrika al-ardha wa lam tablugha al-jibala tula, mwisho akamalizia ludhalik kana sayyi'uhu 'inda rabbika madha makruha. Haya yote haya niliyotaja, likiwemo la kufanya kibri katika kutembea katika ardhi ya Allah, haya yote ni dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni makosa makubwa. Ayuhan nas, wako watu hajapewa pesa lakini Allah subhana kamjalia mazao, kamjalia mimea, kamjalia mashamba, ikawa sasa yeye ndo yeye, wengine waliobaki si lolote si chochote, akawa na kibri kutoka na mazao aliyompa Allah subhana. Allah anawazungumza hawa na mfano wenye kuwa na sifa kama hii. Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala akipigia mfano ya yule ambaye alimpa bustani, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa khafafnahuma binakh wa ja'alna bainahuma zar'a kilta aljannatayn atat uklaha wa lam taghlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. انقل يا كبوري كويسي كما وين مبيتا wenye makaratasi peke yao, bali hata wewe mkulima kadhalika jiangalie, waweza ukaingia katika ugonjwa huu ukawa mfano wa huyu anayempigia mfano Allah subhanahu wa ta'ala. hatta takuma saa, aya zitaendelea kusomwa na kupigiwa mfano, ili hata wewe ikiwa ni mkulima ujue naweza nikaupata ugonjwa huu kwa sababu Allah ishawazungumza. Ewe Muhammad, wapigie mfano ya watu wawili. Katika wawili hawa, mmoja tulimpa mazao, tulimpa bustani, na bustani hiyo, ndani ya shamba hiyo tukakuza miti ya mizabibu, bustani mbili za mizabibu, na pembezoni mwa mizabibu hizo tukakuza mitende. Hatukumwacha hivyo, bali tukakuza pembezoni mwa hilo shamba lake mimea mbalimbali anazozihitaji yeye. Allah asema, kilta aljannataini atat ukulaha, katika mabustani yake haya, katika haya mashamba yake mawili, hakuna alichodhulumiwa katika kuota, bali viliota kwa kadri ya Allah subhanahu, na vikaota kwa wingi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuwacha hapo, asema wafajjarna khilalahuma nahara, tukamwonea huruma, asitumie pesa zake, asiwatumie watu kwa ajili ya kuteka maji kumesheleza shamba lake na mabustani yake. Allah kwa uwezo wake akapitisha katikati ya shamba lake, katikati ya mimea zake, katikati ya bustani yake mito. Kwa hiyo ikawa ile mito inanyosheleza yale mashamba yake. Raha mustarehe. Wanadamu leo, wewe uko mjini unayapata maji kwa raha, kuna watu hawayapati maji ila kwa karaha. Na umshukuru neema hii ya Allah subhana. Yale maji tunayochimba ya bohol ya kisima unasema mimi siwezi kuyanywa, kuna watu mashambani wanayatamani. Mshukuru Allah kwa neema hiyo. Allah alimpa hii neema na akapitisha katika mito yake maji yanyosheleze, asitumie pesa yake wala watu wake kunyosheleza katika shamba lake, lakini akaisahau neema ya Allah subhana. Wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi, akawa na kibri, akawa na kibri kwa Allah, akawa na kibri kwa waja wa Allah, bali hata yule rafiki yake waliokuwa naye akaanza kumfanyia sheri na istihza. Ana aktharu minka mala wa a'azzu nafara, mimi bwana nina mali nyingi kwa sasa, sasa hivi sasa mimi na sishikiki, kisha ufahamu ya kuwa mimi nina wafasi wengi. Na naam, mtu akishakuwa na miliki makaratasi, wafasi ni wengi mno, wenye kumshauria sawa na wenye kumshauria asiyokuwa sawa, na wenye kumshauri yasiyokuwa ya sawa ni wengi mno kuliko anaomshauri yeye asiyaje sawa. Maana mtu akishatoka barazani kavaa kikoi chake cha 3000, anahalalisha na watu wanahalalisha, anaharamisha na watu wanaharamisha, anatukana na watu anatukana. Hii ndio hali ya wengi wenye mali ila barahimahua. Ndio hali ya mujtama. Ana aktharu minka mala wa a'azzu nafara, yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, kwa sababu ya kibri iliyomjaa. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Hizi neema nilizonazo, haya mashamba niliyonayo, haya mazao niliyonayo, sidhani kama atakuja kuondoka, nitabaki hivi hivi. وما اظن الساعه قائمه. كفر nyingine kubwa mno akakanusha kiyama. Kibri kimempanda kwa sababu ya mazao, kibri kimempanda kwa yale aliyomzunguka. Wama azun saat qaima, sidhani kama kiyama kitasimama. Wala in rudittu ila rabbi, kama kiyama kitasimama, ikiwa nitatokea kiyama kweli kiko kitasimama, mimi nikarejeshwa kwa Mungu wangu, la ajidanna khayran minha munqalaba, nitakuta yale ambayo ni mazuri mno kuliko haya niliyokuwa nayo. Yale na ule msemo, ilikuwaje nikapata hapa duniani na akhera nikakosa? Ikiwa nilikuwa tajiri na huko tenda kuwa tajiri, utakuwa tajiri huko ikiwa utajiri wako ulitumia kama anavyotaka matajiri wa matajiri Allah. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب mwenzake asiyekuwa na mali aliyeshiba na akakinai anarudi anampa dawa wa kufuru Allah subhanahu Mungu wako aliyekumba wewe kutokana na udongo thumma min nutfa kisha akakumba kutokana na maji ambayo ni yakhruju min baini sulbi wat taraib maji ambayo hata kapewa mtoto aliyezaliwa leo kwa wingi wake aweza kumaliza kiu kisha thumma sawaka rajula Mungu huyo huyo baada ya kukumba kutoka katika udongo akakumba kupitia maji hayo baada ya dhali akakuweka ukawa ni mtu wa kisawa sawa sasa wajiona wewe ni kidume wa sawa sawa lakini huwa Allah rabbi wala ushriku bi rabbi ahada huyo ndo Mungu wangu na mimi siwezi Mungu wangu kumshirikisha na chochote ayuha nasu ibadallah kiburi kiburi kwa wenye mali hawa ni wakulima na Allah ametupigia mfano katika Qur'an kuna wale anakuwa na makaratasi wenye mapeni hawana nafasi bali kuna wenye mapeni na wasiokuwa na mapeni hawana nafasi kwa sababu ya kiburi chake anamiliki baadhi ya masurufu katika mkono wake Allah katupigia mfano ili watu wajijue kwamba walipita ikiwa wewe una pesa walipita watu waliokuwa na pesa kuliko wewe lakini walipofanya kibri Allah akawaondoka kwa sababu ya kibri chao Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah ان الله لا يحب ايش فرحين وبتغي فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك دعا وكمبيغا لكن وافي كبري اللي بمبانا كيفان اللي يفان ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه Allah anamkumbusha Muhammad na watu wake fahamu ya kuwa Karuni alikuwa ni watu wa Musa katika ashira ya watu wa Musa lakini aliwadhulumu lakini alipitukia mipaka na huyo Karuni hazina yake tuliyompa funguo zake zinabebwa na watu waliokula wakashiba Baadhi ya mufasirina wametaja hizi funguo za bebwa na watu wangapi. Wengine wakasema takriban watu 10 waliokula wakashiba. Ama watu wenye nguvu zao, funguo tu za hazina anapoweka pesa yake. Funguo za hazina anapoweka mali yake. Haya wewe utasema una nini? Mpaka unakuwa kibri katika ardhi ya Allah. Juu ya mgongo wa ardhi ya Allah. Unakuwa na kiburi mbele ya Allah, unafanya kiburi wanadamu kwa sababu ya mali. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil-usbati ulil-quwwa. Funguo tusabebwa na kikundi cha watu wenye nguvu. Lakini watu wake walipomwona amepituka mipaka, akamwambia usifurahie hayo unayofanya. Allah peni watu wenye kuruka mipaka. Wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. بل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وهي أن يكون الله سبحانه جدك نسيما إشياء آخرة كبتيا هزمار يزكو الله سبحانه وتعالى وكو بعد يا وإسلام لمنه حقا نكون جنيكو وويزا كمبيوة مسكتي فلاني ونجيبوة مدارس فلاني زنجيبوة إبا نبوني فلاني يا وتوتو وكسلام ونكفانيا Fanya hivyo walau upeleke gunia tu ya mchele ama maharagwe. Akatoa asbabu 100 ni kidogo. Lakini jioni wakija watu wanachangisha kesho kuna kambumbu ya ni fulani ama mabanati fulani kesho ni katika mashindano yao ya kutoka toka uchi yeye ndio wa kwanza kutoa pesa zake kuchangia. Hivi ndivyo ilivyo katika mujtamaa wetu tulio nao. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wakati unatoa karun usijisahau, ikawa ukatoa kabisa mpaka sasa na wewe unarudi kuomba, la toa kadri alivyokuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wala tabghi fasada fil ard, kampa da'wa nzuri lakini al-kibru batarul haqq, ni mtu kuikataa haki. Hii ni haki wanaomwelezea Karuni watu wake. Usifanye ufisadi katika ardhi. Allah apendi watu wenye kufanya ufisadi katika ardhi ya Allah, wakafanya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala vijimbi kwa sababu wao wana mali. Ayuha nnas, mali ni mtihani, mali ni mtihani. Walizonazo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi. Yaweza na kutoka maneno ambayo utajutia katika maisha yako kwa sababu ya kiburi cha mali, kama alivyotokea Karun na baadaye nakuja kujuta. Wamempiga da'wa na mwenye shahati na amekataa ibada Allah. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Yaani mwasubiri mtu awe tajiri na mwakuja kumwambia kuna misikiti, kuna mashekhe watakulipa, kuna maustadhi, kuna hiyo iba hiyo acheni. Haya ni maneno yanatoka katika vinywa vya wengi katika mujtamaa wa Kiislamu. Mlisubiri mimi nitajirike ndio mje kwangu, maana kabla sijawa mlikuwa mjanja. Tungekuja kufanya nini na wakati wewe hauna? Ndio jawabu. انما اوتيته على علم عندي ابدا مديني بقى فهموني يا اخوي استمالي اللي زنازو حجيكوجا kwa kutaka Mungu na ni kwa uwezo wangu na ufahamu wangu na ujanja wangu na akili yangu nilionayo. Hivi ndivyo watu wengi walivyo. Mtu anajiona hawi waziri wala hawi mbunge wala hawi kadha, sio kwa kile kisomo chake ndio kimemweka pale alipo. Kwenye kile kiti alichokalia kisomo chake ndio kimemweka pale. Hivi ndivyo wengi tulivyo. Na pengine ukuchini kwa kuta wale ambao hahevo he wana ujuzi na akili kumliko yeye aliyekaa pale. Hivi ndivyo inavyokuwa. Lakini kwa sababu ya makaratasi ya kisasa haya, mtu anajiona sikukaa hapa sikokuwa kwa makaratasi nilionayo. Ndio maneno alionayo Karumu kwa sababu ile mali na watu wamempiga da'wa. Aache kibri asema la, inama utituhu ala ilmin indi. Allah sema afahamu ya kuwa tuliwaangamiza wale waliokuwa kabla yake yeye. Man washatu minhu quwwa wa akthar jam'a, waliokuwa na nguvu zaidi kuliko yeye, bali walikuwa ni wengi katika mkusanyiko wao, lakini tuliwaondoa bana. Ayuha nnasu ibadallah, akhiran yaqulu fihi tabaraka wa ta'ala fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah sema tulimdidimiza yeye na mali yake katika ardhi hii. Fama kana min fi'ati yansurunahu min duni llah, hakupata yoyote wa kumnusuru kwa hili kwa sababu ya kibri. Ayuha nnasu ibadallah, ndugu zangu katika imani, kiburi ni ugonjwa mbovu mbovu mbovu. Hafai muislamu kuwa katika ugonjwa huu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دوك زام كاتيا إيمان كبوري ني اوغونجو أبا ونوافا نوال أبا ونفيه وكذلك كما تكفي مجاكوون ليه أنتو أكشاكوا كتوازوا kuwa ni kiongozi wa sehemu fulani, hata ule uongozi wa nyumba 10 mzee wa mtaa, basi illa marhamahullah, bali kiburi mpaka kwenye nyanja za ulinganiaji. ikiweka tambiri hata kwa wale ambao tumesoma alif be, kiburi huwa kinatuvaa mpaka inafika wakati wa mtu kumlingania hakubali kuipata da'wa ya kisawa. Nikinukuu baadhi ya maneno ambayo ni klipu ambazo zinasambaa sana, lakini tunamwambia mwenzetu hii ni kiburi imemvaa. Katika kukataa da'wa salafia na kuwapiga wale ambao wanalingania da'wa hii, anasimama katika durusi na kuwalingania watu akiwaambia Waislamu kwamba kuna baadhi ya watu wanalingania hii da'wa salafia na wale wasiokuwa masalafi wanasema si Waislamu. Sasa mimi nawaambia, Allah anasema huwa sammakumul muslimin, kisha anarudi anasema ikiwa nitakosea mseme la na nikipatia mseme naam. Anacheza sheri aya, anacheza sheri Waislamu, anawaambia Waislamu huwa sammakum as-salafiyina, watu wanasema la. Huwa sammakum al-hizbiyina, watu wanasema la. Huwa sammakum hanabila, wanasema la. Huwa sammakum malikiyina, Waislamu wanasema la. Anapofika aya anasema huwa sammakumul muslimina, Waislamu wanasema naam. Kisha anarudi anawaambia Waislamu, sasa Mungu katuita masalafi ama Mungu katuita Waislamu? Waislamu wanatoka na jawabu, Mungu katuita Waislamu, kwa hiyo usalafi hakuna. Hii ni kuikataa haki. Al-kibru bataru al-haq, kiburi ni kuonyeshwa haki na ukaikataa, bali ukawadharau wale wanaolingania haki kadhalika ni kibri. Yakulu al-allama al-fawzani hafidhahu Allah, man arada an-najat fa'alayhi ma'rifa al-manhaj as-salaf, mwenye kutaka kuokoka katika maisha yake ya dunia na ya akhira ajilazimishe kusoma manhaji ya as-salafu as-salih, watamassuku bihi, na ashikamane na hiyo da'wa salafia, wa da'wa ilayhi, ailinganie hiyo da'wa salafia, sio da'wa hizbia wala da'wa ibadia wala da'wa kadha wa kadha, bali la iwe da'wa yake analingania da'wa salafia ala fahmi kitabi wa sunna, na ufahamu huu huwa ni ala fahmi as-salaf al-umma. Kisha akasema wa tamassuku bih wa da'wah ilayh fa huwa tariqun lin-najat, hi da'wa salafia ndo njia ambayo inawapelekea watu kuokoka. Walihada ni tambihi naitoa kwa wenzangu na wasikilizaji na wanaomsikiliza kadhalika, kijana huyu ni ameingia kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-kibru bataru al-haqq wa ghamtu an-nas, ni mtu kuonyeshwa haki na akaikataa, bali akawa ni mwenye kuwadharau watu. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.